राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः भगवान की शरणागति में मुख्य बाधा क्या है? संसार की आसक्ति। संसार जो है उनको सत्ता और महत्ता दो दिए। संसार पदार्थों की सत्ता दिए तो है एक महत्ता दी है कि बहुत कीमती है, धन हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। ये दो बातें हैं, ये आपके दी हुई है, उसमें नहीं है। खुद की सत्ता नहीं है, खुद की महत्ता नहीं है। आपने सत्ता और महत्ता दी है, वही आप इस बात को दिया। यदि सत्ता और महत्ता हो तो ठीक हो जाएगा। आपकी दी हुई सत्ता महत्ता है संसार को, संसार और शरीर। शंका उत्पादो शंका उत्पादो शरीर और संसार को सत्ता दी है और महत्ता दी है। संसार कोई काम ना नहीं है, शरीर काम का नहीं है। शरीर है, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है। तीन बात बहुत बते हो रही है। सुनकर आप उगता जाओ जित गई कि क्या बोलो जीना जाता है, जित गई है आपके लिए नहीं है। शरीर संसार के लिए है। ये सब मनुष्य मात्र का कल्याण हो उसके लिए पुस्तक है। इन पुस्तकों को ठीक तरह आप समझो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत है। 20 लेख है, 20 लेख बहुत बढ़िया है। आप पढ़ो, कृपा करो। 5वां 6वां और 11वां 10वां 11वां और सभी लेख बढ़िया से बढ़िया। ये छांट करके इस तरह से बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया है, धवन ने बनाया है। मेरे लेख, मेरे लेखों को छांट करके अलग पुस्तक बनाई है मेरे लिए। एक पुस्तक बहुत बढ़िया है। एक वह परमात्मा प्राप्ति के साधन 2 सूत्र छोटी सी है, बहुत ही काम की है। आप पढ़ो तो सही, वल्ला लगे आप पढ़ो। मैं तो आज सोच रहा हूँ बहुत संतोष होगा आपको। मेरा अनुमान ये धवन का प्रयोग है, उद्योग है। बात मेरी है और ये है, परंतु लेकर नहीं तो मेरी पुस्तक के लिए मैं कहूँ बड़ी शर्मनी बात है। यह बात बढ़िया नहीं है, घटिया नहीं है। नहीं कविता कहीं लागन नहीं की, सर सुबह तो आती फिर की तो से मैं नहीं कहता। ये बुद्धिमान धवन की है, मैं नहीं कर सच्ची बात है, झूठे बताओ हमको हत्या करो, आशय तो तय करो, पूछो बातें अगर आपकी नहीं होगी तो अगली की बुद्धिमानी क्या काम आएगी। अरे बात को सचार करना कोई मामूली बात नहीं है, हमारे लिए तो चिंता है भाई। मैं मेरी बात को ठीक समझ रख दू ऐसी योग्यता नहीं है, सच्ची बात बात मेरी योग्यता धन है, बहुत अच्छा प्यार है। देखो मैं से छांट कर गए 20 लेख है, 21 लेख है, 1 लाख पसंद नहीं आया क्या था? बात को बनाकर ठीक कर देना अब बात मामूली नहीं है। आप इतने बैठे अगर कोई बढ़ाए तो मेरे व्याख्यान में बढ़ाओ, आपके हो मंदिर हम बना सकते हैं बढ़ाओ, तो आप वो व्याख्यान कल कल व्याख्यान अच्छा हुआ तो आप बनाओ और लेखो टेप है लेखो अच्छा बढ़िया बढ़ाओ बनाओ। आप में कोई भी आए धन के समान बढ़ा दे ये अभी दिखता नहीं है, आप बढ़ा दोगे अब खुले कर दो समय में वो बात क्यों पता नहीं है, जब तो बढ़ा सामने न लावे तब तो कैसे करो, मेरा विश्वास नहीं होता है। आप तो पहनो को भाई बनाओ तो ठीक किया हुआ है, तो दोनों पढ़िया लिखा उसमें देखा बताओ, जरूर लिखो जरूर लिखो जरूर लिखो, शर्म आती है भले आदमी को शर्म आएगी नहीं आएगी, भगवान ने कहा ये गुतम शास्त्र इस मुक्तम में आने का सर्व हुई तम हुई शर्म मनमना भगत हो और माम एकम शरण बढ़ता, बहुत बढ़िया बात कही है, इसी से बात है। आप पढ़कर देखो और आपको जो अच्छा व्याख्यान है अपने बढ़िया हुआ उस व्याख्यान को आप बनाओ बताओ बना दियो वही गलत धर्म को तुम बनाना देखो हमारे में ताकत नहीं है। मैं तो बात सच्ची कहता हूँ कुछ नहीं करा, उनको सजा कर गए ठीक तरह से, धन की बहुत बेहद बहुत बेहद आप लाओ फिर देखा मैं विचार करा बजाज बड़े देखे धन वो ही दे तुम बच जाओ। लेखन लेख का एक भाव होता है, बहुत बढ़िया बात है। मैं खुद पढ़ता हूँ 108 पृष्ठ से दशम है 111 तक 108 से 112 तक आप पढ़ो। इस बात से मेरे निश्चय कहता हूँ मेरे बने हुए नहीं है, नाम तो मेरा लिखा, नाम मेरा लिखा हुआ भाव मेरा पर बढ़ा कर लिखा गजब गया दुनिया है नहीं। संत निवास के अंदर बैठे तीजी टीका थोड़ी सी बाकी रही है 18 दिन चलता है, उसमें लगा दो पहले टीका एक परिशिष्ट दो तो पहले लगी है तीसरे और लग रहा है। लोगों के ऐसी आई शिकायत के मोटी बहुत है साधु संजीवनी आ सकते हैं तो तीसरी लिखना देगा, कई नए भाव लगे कई नए भाव जो नहीं आए पैदा न साधु संजीव आया है न परिशिष्ट आया ऐसे। धन लिख रहा है। आप कोई लिखो तो मेरे बहुत खुशी हुई, बहुत हर्ष होगा।